gaat het goed. Ja. Ja, ik heb een keer weer upgrade in de kelder mogen doen, maar toen is het mislukt. Gaat het gat. Toen zet ik direct weer vrij boven. Ja, ik ga dit nu zo doen. Ja. Ja, ik heb een kruk niet meegenomen. Ik zat nog vanochtend te denken, zal ik mijn kruk meenemen? Ja, ik had er wel. Ik had, dacht net van, ik had ik denk, maar het gaat weer goed. Het is twee weken geleden. Toen had ik ook mijn rug weer. Ja. Ik heb het zo om in mijn rug. Ik kan rug is echt kut. Zo, nou. Ga eens even daar zitten. Hier? Ja. Oké. Nee. Zo. Maar toen is het niet doorgegaan met Alfredo. Rustig aan joh, en niet versnel allemaal. Dus ik had op 1 hoog, op 301. Oké, nou lieve luisteraar, we zijn weer terug. Ik heb even een filmpje gekeken net van Willem van Buren. Oh ja. Dat was bijzonder indrukwekkend. Met name het gedicht Grenzeloos kan ik aanraden. Ja, dus lieve luisteraar, mocht je nog van de bank komen vandaag, lieve luisteraar, of uit je bed, ga dan even naar het loepje van Willem. Wat zei je nou, Willem van? Oh shit. De outsiderskunst. Ja, de professionele outsider. Twee jaar geleden overleden. Ja. En we zitten nu weer op de bank. De praatbank. En naast mij zit... Joost Schuurman. Ja. Ja, ik was eerder al uitgenodigd bij Patapoe door Alfredo. Ja, kijk. Nou is het goed. Dat is toen ergens misgegaan. Oh, ik, tussen jullie of... Nee, ik was wel uitgenodigd, maar misschien was ik vergeten. Ik weet niet meer precies wat er misging. Oh. Ja, ik zou toen over de drukkerij gaan praten en... Ik zat toen in hetzelfde gebouw. De drukkerij, wat is dat? Ja, ik heb 12,5 jaar bij die drukkerij gewerkt. Ik zat toen eerst in de Van der Stadenstraat en toen later in 301 op de Overtoom. Oh, hoe heet dat? Feyenoord of zo? Ja, was Feyenoord Trajectum heette dat geloof ik, ja. Hey. Oh, kijk nou! Daar heb je Patrick. Ja, ik ben met Patrick meegekomen in de auto. Reunie. Ja, dus schaap het gat van... ik weet niet. Ja, die was toen aan de knoppen, Patrick, toen in de kelder. Ja. En die jongen, Kimball, werd toen met 2 mannen trapje afgedragen. Want het was de kelder, met die trap kon hij niet met zijn rolstoel nemen. De meest ontoegankelijke plek waar Patrick... nu weer trouwens. Dus hij werd toen met Patrick en een andere vriend zo, werd Kimball de kelder ingedragen. Was wel komisch. En er is wat afgesjouwd hoor, met die jongen, met Kimball. Bij de Okkie boven ook hebben ze gezeten. Ook hetzelfde verhaal, maar dan boven, omhoog. En die trap daar, die is zo stijl. Die is stijl, ja. Die is, maar die ik weet nog, een ex-vriend van mij. Het is geen vriend meer. Van Okkie? Nee, van BSC. Waarmee ik BSC gestart ben ooit. Ah, dat was de Noise Gang, naast Patapoel. En wat was de BSC dan? Dat was de Noise Gang. Oh, geluidmakers. We hadden een live programma elke week op Radio Patapoel op dinsdagavond. Daar had je eerst Wil, Gods Wil, die draaide plaatjes van Noorsburg gasten. Alleen maar Noorsburg. Okay. En wij gingen dan om 11 uur begonnen wij met Jullie waren de Noorsgang van Patapoel. Ja. Hoe laat? En dat is uitgegroeid. We deden eerst altijd in die OT-studio van Patapoel, weet je wel. S'avonds dan. En later hadden we, er zat nog zo'n donker hok, een heel nat, vies, stinkend hok. Of voor 301? Achter de studio in de 301. Je had die lange, smalle studio. Ja, ja. En daarnaast, onder de trap, zat nog een hockey. Oh, ik denk dat ik dat nooit gezien heb, denk nee, ik. Nee, dat zat afgesloten en zo. Maar ja, ik wist dat het bestond en daar werd me niks mee gedaan. Dus toen had ik een voorstel gemaakt voor de OT. Zo van, nou, zal ik er wat mee doen? En ik hoorde maar niks van die mensen. Dus op een gegeven moment heb ik het gekraakt. Goed zo. Ja, het kan niet beter dan daar. En toen hadden wij een studio. Ja. Zelf. Ja, wij moesten eigenlijk weg vanuit de Oostadestraat. Ik heb toen, ik werkte 40 uur in de Van der Stadenstraat. Ik was eerst vrijwilliger, een paar jaar in de drukkerij, bij de drukkerij met lood zetten nog en hand zetten. Dus je hebt kanker? Ik heb geen kanker. Kijk, je moet natuurlijk wel altijd je handen wassen, hè, als je met het lood hebt gedaan. Ik had zo'n stofzuiger. Met een gaasje ertussen, dus dan deed ik dat stof altijd opzuigen. Dus bij mij waren de letterbakken, extra filter. Dus als ik dan die knop losliet, dan vielen het stof, dat was in de machine. Ja. Maar de lood viel de weer, lood, viel weer uit. Zo. Het zetsel ging weer terug in dat bakje. Oh, echt waar? Dat, ja, dus dan, als ik het klepje deed, dan ging de vacuüm eraf. Om het te hergebruiken? Ja, je lood. Moet altijd weer schoonmaken en dan kun je weer terugzetten in de letterbak. Hè? Dus ik deed alles met de hals zitten daar, toch? Ja. Dus jij, alles wat je uithoest, alle lood die jij uithoest uit je longen, die gaat gewoon terug in de letterbak. Ik heb 4 boeken, ik maakte 1 boek per jaar. Dat was een apart projectje van mij, dat deed ik 10 dichters. Dan maakte ik 1 boekje, dat deden we 100 exemplaren. Dan gaven 5 boekjes aan de dichters, maar dan moesten ze wel komen optreden in de drukkerij. Ah, ja, dus ja. Stonden ze op de trap naar de entresol, dan stonden ze het voor te dragen. Ja. En dan deed ik elk jaar een heel mooi boekje maken. Mooi papier, ja. Mooi karton. De laatste keer heb ik losse bladen gemaakt in een mooie map. Een kartonnen doos, zeg maar. Ja, toen heb ja, ik in het theater werk gedaan. Van, ja, dat ja, was echt een heel mooi werk. Mooie uitgave toen. Ja. Ik heb iemand die is bezig met een uitgave en die zit er vreselijk mee omhoog. Het is een heel mooi ding en hij heeft hem al in dozen staan. En hij moet dat verkopen, maar het hele project is in de soep gelopen. Maar het is een heel mooi ding. Ja. Poëtisch boek van een Griek. En dat staat in dozen in zijn huis. En vanochtend dacht ik nog, want ik heb een van die, de laatste bundel, zeg maar, die losbladige, die in zo'n doos zit. Ja. Ja, die hebben, toen hebben we die voor €50 verkocht. Ja, ja, we maakten altijd 100 stuks. En dan deden we het altijd in Leiden, in de 2 dagen met Pinksteren, was er altijd de boekdrukkersbeurs. In in Leiden heb je zo'n grote kerk of kathedraal. Ja. En dat was de boekkunstbeurs. En dan deden we altijd 2 tafeltjes met de drukkerij. Boekkunstbeurs? Ja, dat zijn alle kleine drukkertjes. Dus nog kleiner dan die in Paradiso. In Paradiso heb je ook altijd zo'n boekenbeurs. Ja. Van de kleine drukkers. Ja. Maar in Leiden, dat is dan voor alle particuliere boekdrukkers. Dus dat mag je alleen je echte boekdrukkers. Echte handwerken. Ambachtelijk gedrukte boeken. Dus met handzetsel. Ja. Ja. Oh, wat mooi zeg. Ja, dus ik heb 4 van die boekjes gemaakt met 10 dichters. En zo ben ik ook bij de Rebellenclub een beetje bijgekomen. De Rebellenclub? De Rebellenclub, dat heeft... Wat is dat nou weer? Een club dichters die heeft Alfredo zeker 10 jaar, als het niet langer is, gedraaid. Nou rinkelt er een belletje. Ja, hij heeft een tijdje heeft hij in de Utrechtse straat bij de slagerij, ik weet niet hoe die heette, maar een slagerij hebben ze nog gedaan. Hebben ze daar voorgedragen. Een ex-slagerij, zeg maar. Bij Kees van de Boekenboom hebben ze een paar jaar gedaan. En ja, zo kende ik dus, die wilde man, die gaat ook steeds beter. Hoe heet die? Met die tattoos. Alfredo, hoe heet die ook alweer? Daar zit dan een klein beetje. Niet met die tattoos. Hoe heet die ook alweer? Die dichter met die tattoos. Joker. Julius Joker. Julius Joker. Ja, die gaat steeds beter. Hij is nu wel een beetje op het niveau. Ja, want hij had laatst dus bij de... hoe heet dat ook alweer? Het gekkenhuis? Nou ja. Dolhuis? Vlak bij de kaskantine, waar de kaskantine was eerst. En heb je nu daarachter heb je nog die krakers. Oh, dit. Met de Green Tribe. Ja. Daar was de kaskantine tegenover. Ja, ja. Ik woonde daar toen. Bij de Green Tribe. Judith Joker die deed toen bij de Green Tribe op het podium in het weekend op een feestje. Oh. Een half uur. Ik zeg, als hij dit nog een keertje een half uur erbij houdt, dan kan hij theater in. Ja. Het was zo goed geworden. Ja, ja, ja. Het niveau is zo omhoog bij hem. Vorig jaar Vurige Tongen had ik hem hier gezien bij het Kabouterhuis. En toen maakte ik me een beetje zorgen over hem. Ja, misschien was hij toen... Want toen dacht ik van, oh shit, hij heeft nu gewoon een trucje wat hij aan het doen is. En verder heeft hij niks meer. Oh. Dacht ik toen. Maar toen hij bij Green Tribe was, vond ik hem heel goed. Ja, ik kan ook nog slechte dag geweest. Het was gewoon een slechte dag, weet je wel. Maar het was voor mij wel iets dat ik dacht van, oh shit. Het zal toch niet, weet je wel. Ik heb Want ik, nog, ik vind hem geweldig. Ja, ik ben enorm een fan van hem. De Rebellenclub, toen in die boekenboom zijn we nog een avondcafé geweest. Toen heb ik nog een lid hem lopen dansen. Maar ja, dat is 10 jaar toch? Oh ja. Nou, hij is still going strong hoor. Maar ik ben wel fan van de weinigen misschien. Maar toch. Nou, nee hoor. Nee. Hij heeft wel een aanhang, maar hij heeft geen vehikel. Nee, ja, ik heb nog... ik ben een ander drukkerij gegaan later. En toen heb ik... 80% was toen van de Jelinek. Daar heb ik de drukkerij. Het eerste jaar heb ik er eentje opgezet. Er stonden allemaal drukkerij. Ja, dat was meer opmaak met computers. Maar dat waren 3 oude computers uit de stedentijd. Voor de Jelinek deed je dat. Voor de Stichting Nieuw Werk voor me Amsterdam. Die kwam ik iemand tegen. Want ik heb een baan zocht, zeg maar. Toen ik bij de Overtoon werd ik weggepest door mijn collega. Oh. Die wou dat ik opeens om 8 uur kwam werken. In plaats van om 10 uur. Ik deed al 12,5 jaar om 10 uur beginnen. En we zouden elkaar geen Haarlemmerdijkers doen, maar dat heb je toch gedaan. We zouden elkaar geen Haarlemmerdijkers doen? Ja, we waren samen directeur. Hij zei nog van, voordat we de aparte stichting gingen oprichten en daarheen gingen, zei hij van, we gaan elkaar geen geheimtjes doen. Oh, zo. Haarlemmerdijkers. Haarlemmerdijkers, waar komt dat nou weer vandaan? Ja, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar ja, elkaar geen geintjes flikken. Ja, okay, maar hij deed dus opeens, moest ik ook om 8 uur. Hij zei, ja, ik kom al 12,5 jaar om 10 uur, flauwekul. Wat maak ik me nou? Maar we hadden zo'n vrijwillig bestuur die dan wijs maakte dat ik niks van 70 wist. En, dat het nog wel een paar jaar duurde voordat ik dat zou leren. Terwijl ik hem hielp s'avonds na de drukkerij. Ja, ja. Hij maakte een sociale dienstuitkering. En dan hielp ik hem met de inkt uitzoeken en welke zeef hij moest nemen. Want hij had wel... een andere opleiding dan ik. Ik had kaas geschoven daar, maar hij had meer met opmaak gedaan. Dus, een beetje meer anders. Beeldgericht, zeg maar. Ja. En, dus ik hielp hem weer met zeefdrukken. Ja, mooi. Ja. Want ik kon hij nog wat verdienen in de avonduren. Ja. Maar dus hij ging wel vliegen. Ondertussen werd je gewoon weggepest. Ja, want hij had eigenlijk iemand anders. Er was daar nog iemand die was. Met verdien had hij. Heel veel gevochten dat hij erbij kon blijven. Ja. En hij dacht, als die nou de boekhouding gaat doen, dan kan ik meer achterover van de wagen laten vallen. Ja. Dus ik was te eerlijk, dus eigenlijk. Ja, dat is... Niet corrupt genoeg. Dat vind ik goed. Ja, later was hij daar ook weer mee gestopt met die stichting. En zag ik hem met een oude vrijwilliger. Ja, een andere anti-kraakpand ergens in West. Ja. En toen zegt hij, die vrijwilliger, die was ook van de oude drukkerij. Dus die zegt tegen mij, ja, weet je wat er met die jongen gebeurd is, die toen de boekhouding van jou overgenomen heeft. Ja. Die jongen zei toen nog van, ja sorry, ik heb jou een beetje weggepusht, want die had ik geleerd achter de opzetmachine. Ja. Dus die kon opzetten en ik had hem geleerd hoe je dat boekhouden moest doen. Ja. Ja, dus die had het overgenomen. En die schaamde zich eigenlijk dat hij mij een beetje wat weggeduwd. Maar het was eigenlijk gewoon mijn collega die dat deed. Maar goed, oude koeien. Ja. Maar toch. Ja, we zijn nu hier. Hè? Ja. We zijn nu hier, maar ik ken die nog steeds daarom. Met Patrick kwam bij mij om de hoek. Ja. En die woonde toen tegenover... Toch bij de Slotenkade daar, toch? Of niet? Wordt hij daar niet meer? Ja, zeg maar de Schinkelkade. Ja, precies. Ja. Ja, dus huis de vraag zit er op de hoek. Ja, alleen die mogen nu eventjes niet open. Dus, die mogen geen publieke evenementen. Ja, er was wel buiten in de tuin. Dat laatste evenement heb ik nog gedichten voorgedragen. We zouden soep eten vrijdag. Dat heb ik jou gezien, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Ja, daar was ik bij. Hans. Oh ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb nog even mijn broer laten voordragen. En er was één dame die heel niet van gedichten. Dus die heb ik nog wat. Dat was een rare dag. Geroepen. Maar dat was dus de laatste keer dat het open was. Hoe heette die dag? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer hoe dat heette. Maar het was eigenlijk gratis soep en, met gedichten. Ja. Hoe het heette, weet ik niet meer. Nou ja, maar dat zouden we elke vrijdag. Dat was best wel ver vooruit gepland. En toen opeens, ik had er al helemaal zin in. Ja. Ja, kut man, jezus, wat een seikert. Want ik woon daar dus ook om de hoek. En ik heb ietsje verderop heb ik een tuintje met de buren. Ja. Dus dat doe ik ook al 7 jaar mee. Het spijteltuintje heet dat. Ja, het spijteltuintje, ja. Die had ook contact met de Green Tribe gehad. En de Green Tribe heb ik ook contact mee, Ja, dus ik heb wel met verschillende mensen van de knietype af en toe contact. Ja, ik heb de eerste 2 jaar dat ze daar zaten gewoond. Ja, leuk. Ja. Oh. Ja. Ja, degene, ik zit ook in bestuur, want ik had het eerst aan iemand anders van over. Wat? Van de Spuiteltuin. Oh, oké. Okay. En ik had het aan iemand anders van de tuin overgegeven. Ik dacht, dan hoef ik dat niet te doen. Maar ja, die ging verhuizen naar Noord. Dus moest ik het weer doen. Dus dat is eigenlijk voor het groen houden van de buurt. Dus er zijn verschillende groepen. Ja, ik vind het zo rampzalig wat daar gebeurt. Dus de Kretra zit in de... die zijn ook voor groen. Nee, als we het nou over oude koeien hebben. Ik vind het echt zo rampzalig wat daar gebeurd is in die buurt. Ja. Dat ze daar allemaal gesloopt hebben, jongen, en wat daarvoor teruggekomen is. Ja, op dit langs de dijk, waar de gamma zit, hebben ze de bomen omgezaagd. Ik weet niet waarom. Wat een smakeloze troep is dat daar, zeg. Het is terug, maar ik probeer het groen dus met gezamenlijke kracht proberen we het groen te behouden. Ja, en dat is eigenlijk... Heel goed dat jullie dat doen. Ik zoek eigenlijk nog mensen die een beetje verstand hebben van architectuur en iemand die verstand heeft van rechten, een soort advocaat of zo. Ja. Die, de dochter van mijn laatste cliënt werkt bij een advocatenkantoor. Kijk. Wat voor soort advocaat moet je hebben? Nou, om af en toe wat te regelen, dat ze in zijn recht staan. We hebben namelijk als bewoner van Amsterdam recht op zoveel groen, op zoveel dokters in de buurt, op zoveel... Dus er wonen in die omgeving dan zoveel duizend mensen. En per zoveel duizend mensen moet er zoveel groen zijn en zoveel kinderspeelplaatsen zijn en zoveel dat. Ja. Nou, zijn er bepaalde punten waar je zich aan moet houden en andere bepaalde punten niet. Ja. Dus het is belangrijk dat je daar laatst tussen huis een beetje in de gaten Dus dat wil ook niemand doen, dus dan ik vraag maar bij deze. Als er iemand gezien heeft om ze geroepen voelt om een paar uren vrij te maken en meld je dan. Het is zo belangrijk bij de spuitentuin of bij de green tuin. Een gezonde groene leefomgeving hebben. Ja, heel belangrijk. Zo belangrijk, echt gigantisch. Ik heb zelf ben ik in mijn eentje een buurtcollectief gestart. Ja. Twee zelfs al. Nee, de tweede is met z'n tweeën. Het gaat goed met de zaak. Eerste buurtcollectief dat zorgt voor de planten op de hoek. Dat ben ik zelf in mijn eentje. Dat is heel bevredigend. Oké, ik heb mijn ervaring is dus dat als ik van 3 hoog naar beneden kom met een dienblad vol met zonnebloemplantjes. Oh, waar doe je dat? Bij mij op de hoek, Kanaalstraat Nicolaas Beets. Ah. Mijn ervaring is dat ik dan van de 15 zonnebloemplantjes die ik heb, hoef ik er maar 5 zelf te planten. De rest verdwijnt in de handen van voorbijgangers. Ook leuk, die verspreiden het weer. En weet je wat nou het allermooiste is? Elk zonnebloemplantje staat in de heilige grond van de Green Tribe. Mooi zeg. Want de Green Tribe die moet weg. Die moet verdwijnen, want het moet volgebouwd worden. Dus het laatste postzegeltje wat niet volgebouwd is. Het laatste postzegeltje wat groen is. Dat is niet best. Het laatste stukje groen wordt weggeperst uit de buurt. Ja, het is de bedoeling dat ze blijven. Daar 6-7 jaar lang. Nee joh. Ze hebben 6-7 jaar lang hebben ze keihard gewerkt om die grond gewoon goed te krijgen. Ja. En die grond is nu gewoon echt helemaal... Ja, ik ken Ronald die dat... Dus ik probeer die grond te redden. Ik probeer de grond te redden. En die stop ik dus bij elk plantje, die stop ik gewoon in die grond. Dus die grond die raakt verspreid. En ieder plantje wat ik geef zeg ik van... Ze blijven toch nog een beetje bestaan. Stop deze grond alsjeblieft bij jou in de tuin. En bevrijd deze grond. Ja. Stop hem terug in de vrije natuur. Ja, ik heb achter de tuin en ik heb, weet je, een composthoop daarvoor. Op mijn, nog één klein stukje wil ik zeggen. Ja. Ik heb op mijn tuin dus, dankzij mijn manische gesteldheid, heb ik een enorme tuin gebouwd. Een kunstwerk ben ik aan het maken daar. Het is zo mooi. En ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet als ik over 2 dagen terugkom. Want het is maar helemaal de vraag of het stormbestendig is. En het heeft gewaaid. Maar ik, weet je... Ik gooi die grond daar in mijn tuintje van de Green Tribe en ik kijk, ik gooi het neer, ik kijk en ik heb geen drugs op. Ik zie het gewoon bewegen. Ja. Het beweegt van het leven. Ja, als je geduld hebt en je gaat even mediteren en kijken. Niet te geloven, dan wat kan je het een zien, hè? Leven. Zo. Dus dat probeer ik een beetje te verspreiden. 5. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is een trein dat ze niet kan. Ik heb net papaver aan Rugama gegeven voor de tempel hier. Ja, Rugama. Ja, op Spotersand. Zij heeft daar een tempel gebouwd. Ze zijn daar nu. Ik kan vertellen, maar want ik weet helemaal niks over Rugama. Nou, Rugama is een kunstenaar hier in Ruigoord. Die heeft hier een tempel gemaakt. Ja, dus dat precies, is zeg maar een Indië berg aan de zijkant. Geweldig ding is dat. Op dat stuk opgespoten zand daar. Ja, een hoop klei hebben van de klei hebben de bakstenen geperst. Oh, je hebt meegebouwd? Ik heb meegebouwd, ja. Met een hele grote groep. En ik heb dus net voor die heuvel, daar bovenop is aardig en ze groeien nu al behoorlijk wat planten. Maar ik had ook bloemetjes toen meegenomen. Ja. Ik heb altijd in mijn jaszak altijd links en rechts bloemzaad. Mm. Ja, is een beetje... Ja. Zeg maar hier wat bloemetjes daar. Ja, dat doe ik ook. Maar ik koop af en toe zo'n vlinderpotje van de Action. En daar kan je gewoon strooien. Weet je? Dan loop je over straat en dan kan je gewoon overal bloempjes zaaien. Een potje even gevuld met poppies. Oh ja, goed. Die doen die het grote goed. Grote bloemen dan, hè? De grote. Die doen het goed, jongen, die roze klappers. Ze staan voor mijn deur. Ik las daar natuurlijk over. Ik noem het poppies, maar. Ik las er een artikel over, die gedijen nu opeens heel goed omdat, weet ik veel, veel regen of zure grond. Opeens zijn ze overal en heel veel. En jij hebt ze ook dus. Ja. Ja, ik heb en ze jij dus... strooit ze rond of... Nou ja, ik heb ze nu net een eentje aan Rugama gegeven, dat die heuvel zo mooi rood gaat komen. Want die andere, die paarse die ik had gegeven, die staat nu, die jaar geleden, die staan nu allemaal in bloei. Ja, bij het Amstelpark hebben ze zo'n goede truc, hè? Ze hebben daar een rhododendron. Ja, de rhododendronvallei. En dat vind ik zo smart van ze. Die hebben gewoon een soort programma opgezet. Voor mei, juni, juli bloeit die daar. Continu de hele tijd wel een of andere in de bloei is. Ja, zeg maar 3 maanden. Dus die kan nu nog gaan. Ongelooflijk vind ik dat. Hij was in mei al in de bloei een heleboel. Azalia staan er ook trouwens. Ja. Ze hebben daar meer... turf in de grond gedaan, want die houdt dus niet van zure grond, hè? Ja, ik heb niet zo verstand van die chemicaliën. Ja, dus die doet het goed met, hoort er basis of zo, geloof ik, hè? Dus die houdt van, met turf zit weinig zuur in. Oh. Dus, weinig, haal niet van kalk, dat is het. Ja. Haal niet van kalk. Want dat was voor een zo'n tentoonstelling, toch? Ooit was het daar, inderdaad, Floriade was het vroeger. Floriade was het, dat was het. Daar is het park voor gebouwd, toch? Naar het Beatrixpark toen, met een, dan kon je met, over die snelweg kon je dan met zo'n luchtding, zo'n kabelbaan hadden ze er toen. Ja. Mijn moeder die had voor ons toen, dat is jaren 80 denk ik of zo, jaren 90. Echt waar? Dus toen was ik al in de stad. Nee, ik kan me niet voorstellen. 70 denk ik. Het is jaren 70 zal het wel zijn, ja. Ja, dat kan even nooit kijken, gebeuren. 1975, zoiets. Ja. Ja, toen woonde ik nog in de polder. Ja, mijn moeder had toen voor ons alle kinderen zo'n kaart gekocht. Dus we konden er altijd naar binnen. Oh, een passepartout. Een passepartout kaart. Dus we konden er altijd naar binnen. Gek, zeg. Ja, was leuk. Hoe lang was dat dan? Hoe lang duurde dat? Hoe lang heeft dat geduurd? Een jaar denk ik dat het was? Of twee jaar? Een heel jaar, joh. Ik weet het niet precies. Echt? In ieder geval een jaar. Ja. Floriade. Ik ging er bijna elke dag heen. Want als je ziet wat Floriade nu is... Ja, echt bij Almere geloof ik, hè? Bizar, jongen. Dat is een enorme geldpomp. Ze hebben erg veel geld verloren, de laatste. Ja, maar dat zijn belachelijk hoeveelheden miljoenen. Dat slaat ik ze in de schulden gestoken, ja. Want die gemeentes die pompen daar maar geld in. Dat is belachelijk. Ja, degene die daar dan in een flatgebouw gaan wonen, die hebben natuurlijk wel wat lekker mooi groen om zich heen. Geldput. Ja, helaas. Het kan anders. Lieve luisteraar, sorry, ik ben een oude lul. Vroeger was alles beter. Ja, maar er gaan nog mooie dingen gebeuren. Ja, Nou, een van de dingen waar ik me dan het meest over verheugd, dat is een van mijn huidige stokpaardjes, is dat de zonneactiviteit op dit ogenblik zijn halfjarige cyclus. En hij slaat wel erg ver uit deze keer. Ja. En hij zit deze zomer op zijn toppie. Ja. En de vorige daadwerkelijke calamiteit in verband die in verband gebracht is met zonneuitbarstingen, is dat telegraafmachines in brand vlogen. Ja, dat is waar, ja. Dat is gebeurd. Dat is gedocumenteerd. Wereldwijd. Ja, ik heb nog toen met de bitcoin nog gedaan. Ons internet gaat niet helemaal stuk, hè? Ons internet is volkomen afhankelijk van die satellieten. En dat zal niet helemaal uitvallen, maar het zal gecorrumpeerd zijn tot de bodem. En de enigen die nog bezit hebben van internet zullen zijn mensen die, waarvan wij het liefst hebben dat ze het niet willen. Die elektronica in die dingen. Alleen die de grootste in de eikels zitten, zullen die nog verbranden en die vallen uit. Ja. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Maar het is niet zo dat het rondom de hele aarde uitvalt, maar een gedeelte kan wel uitvallen, ja. Nou ja, ik denk 75%. Kijk, er zijn een aantal die zitten in de schaduw van de aarde voor die straling. Ja, daarom. Dus er is altijd een stukje wat blijft. Ja, dus er zal iets overblijven, maar ja, het is wel... Er moeten wel weer een hoop printplaatjes weer terug de ruimte in en weer vernieuwd worden. Ja. Dus het internet wordt niet volledig vernietigd. Er is al flink wat kapitaal vernietigd. Dat wel. Ja. Ik heb hem wel even in verdiept. Kapitaal gaat er dan verloren. Het gaat niet helemaal stuk. Nee. Nee, maar ja, zo is het internet opgebouwd. Om iedere schok... Niet dat ik bitcoins te heb, kunnen maar absorberen. Ik dacht, gaat de bitcoin een stuk? Het internet is opgebouwd met het idee dat je overal een gat kan schieten... En dat blijft functioneren. Toch functioneren. Ja. Dat is de opzet. Ja. En dankzij die opzet zal er nog een beetje internet overblijven in de handen van de verkeerde mensen. Ja, het is altijd... En wij zullen ons eigen internet moeten hebben. Wij zullen ons eigen... Wij zullen in de eerste plaats weer FM radio. Als je nou van zo'n melkpak kan je natuurlijk ook eentje bouwen. En als je dan naar de buren zendt... Ja, als je een kleine zender maakt naar je buren en de buren weer naar de buren, dan kan je dat gewoon met zo'n... Ja. Je hebt van die sinaasappel pakken wat aluminium van binnen is of zo, daar kan je mee zenden. Hè? Dan zou je een eigen internet kunnen bouwen. Oh, zeg dat nog eens. Nou ja, als je allemaal zendertjes maakt zelf. Ja, hoe maak je een zendertje? Je zegt een sinaasappelpak. Kun je van een sinaasappelpak maken? En aluminiumfolie? Maak je aluminiumfolie is ook en goed. Dan kan je gewoon een zendertje van bouwen. Wat bedoel je? Ja, een beetje elektronica erbij. En dan, als je dan naar elkaar zet, dan kan je met alternatief. De goede spullen bij elkaar gaan zitten, dan kan je alternatief, een... kan je alternatief internet bouwen. Oké. Okay. Dat kan gewoon. Draadloos. Ja, oh ja, ik zou... Want ik kan wel een paar honderd meter overbruggen. Een paar honderd. Ja. Dat kan je gewoon zelf maken. Ja, dat kan. Daar is helemaal niks van. Ja, je kan van die grote dingen kopen. Dat kost wel 100 euro. Ja, dat moet je niet hebben. Maar je kan het ook van een van zo'n... Die kleintjes moeten we hebben. Heel veel kleintjes. Maken. Heel veel kleintjes. Van die. Die limonade pakken. Ja, die aluminium van binnen hebben. Dan kan je een zender van bouwen. Ik vind dat echt een heel raar verhaal. Ik wil het van andere bron bevestigd die jongen hebben. Op die jongen die bij de Green Tribe zit. Die, Ronald. Die andere Ronald, ja. Er zijn er drie. Huh? Die technische jongen die met computers bezig is in dat hok. Met de gereedschap. Oh, dat is Vincent. Vincent, ja. Ja, Vincent die weet daar wel van hoe dat moet. Ja. Ja. Dat is interessant. Want ik liep met het idee rond om een gedistribueerd FM-netwerk te maken. Net zo goed als dat kan je ook... Ja, kan dat, denk je? Tuurlijk kan dat. Want ik loop dat al een tijdje te roepen, maar ik heb nog niemand horen zeggen van, oh ja... Ja, mijn neven deden dat al 40 jaar geleden. Die hadden nog zo'n... Hoe dan? Ja, met zo'n hoge zender. Ja. Die waren dan stiekem een radiozender. Ja. Dus we waren een van de eerste. Maar kijk, het probleem op dit moment is... Wij zonden toen daar met tv vanuit de... Achterkamer van de Okura stond daar. Ja. Dus wij zonden dan vanuit de achterkamer een heel klein koffertje. Gewoon zo'n vierkant koffertje. Daar stond de video. Naar het dak van de Okura, naar die grote. Ja, die En daar hadden we Mokum TV. Dat was, Oh, wow. Ik kwam er, s'avonds kwam er iemand zo'n nieuwe videoband met porno brengen. En dan was het, hallo, ik ben Monique. Ken je die nog? En dan was het, Bela meubelen voor jou en mij. En daarna, ja, naar Monique haar verhaal, kwam de porno. Echt leuk. Ik heb nog toen een logo nog lopen maken in plakkaat. Van VHS of niet? Ik zat toen nog op de grafische school, dat was VHS toch, ja. Of Betamax, dat weet ik niet meer zeker. Nee. Maar één van die twee. Ik denk VHS, ja. Ja, een klein koffertje. Zo'n vierkante schoolkoffertje, ja, dat past in die video precies in. Ja. Dat was ook een klein beetje elektronica. Ja. Nou, maar dat is wel fucking gecompliceerde mechanica in zo'n. Het was gewoon, video. Ik heb zitten kijken, het was, eigenlijk het was maar zo'n klein pliepkaaltje. Het paste in die koffer. Ja. Wat de zender? Of er was... De zender zat in een koffertje. En die videoapparaat er ook bij. Dus eigenlijk valt het wel allemaal mee. Je moet Vincent maar eens vragen, die weten vast wel meer van. Ja. Anders kan je alles op internet vinden tegenwoordig. Ja, want oh ja, dat wou ik zeggen. Het probleem van de radio, van FM, is dat zodra je boven een bepaald vermogen komt, word je gepakt. Ja, dan komen ze langs. Dus je moet onder dat vermogen blijven. Ja, daar zeg ik ook. Van, als je nou met je kleine zendertjes doet, distribueren. Dan kan dat wel. Je moet doorgeven. Dat juist, dat is het. Dat is, dus share als je maar genoeg mensen, share your way. Ja. Ja, en ik wou dus beginnen. Ik maar dan moet dus, je meer mensen warm maar, van maken. Ja, maar wat ik dus heel graag wil is beginnen op onze eilanden van menselijkheid. Juist. Zoals hier op Ruigel. Ja, precies. Zoals op het Groeneveld. Juist. Zoals, weet ik veel, noem maar op. Dat zijn de beginpuntjes. Ja. Ja, precies. En dan kun je een vlek maken die groter wordt. Juist. Maar je moet ergens beginnen. En omdat we toch de beschikking hebben gekregen dankzij het universum over ik kom hier al vanaf mijn zevende, want Gerben Hellega, dat was een vriend van mijn vader. Ja. Die hebben samen gestudeerd bij Gerben's vader. Gerben heeft toen met Hans Plompen als eerste de sleutels van de pastoor gekregen van de kerk. Die hier in Ruijf. Oh ja, dat is verhaal. Ja, mooi. Ja, ze moesten weg, want dan zou die de haven uitgebreid worden door Amsterdam. Ja, zeker. Dus ik kom hier al bij Gerben vanaf mijn zevende, achter op het brommertje met mijn vader. Reed altijd naar Gerben en dan gingen weer lopen verhalen over het communisten. Chinese communisten was het fantastisch. Oh, ja. En Mao Zedong die de ijzeren rijstkom had uitgevonden. Dat wat, iedereen de ijzeren wat? IJzeren rijstkom, dat iedereen te eten had. Oh. Ja, ik had dan ook mijn opa, die was dan van het Vietnamese communisme. Mijn oma van het Russische. Ja, mijn oma, de zus, die was geëmigreerd naar Moskou. Die was de stem van Radio Moskou. Oh, kijk eens. Al toen Stalin daar was. Dus ze heeft ooit eens wat verkeerd gezegd. Dus die heeft nog een paar jaar. In de koelag moeten in Siberië nog. Geluksvogel. En haar broer die deed, die was ingenieur, die was ook geëmigreerd naar Rusland. Ook een overtuigd communist. Dus ik zat al mijn achtste verjaardag. Zaten ze bij elkaar ruzie te maken welk communisme het beste was. Ik dacht, dat is nog niet om op mijn verjaardag te gaan doen. Maar goed, ik vond het maar niks. Ja, zonder een verjaardag. Ja, ik heb dan nog een beetje denk ik van het beste communisme is dan nog in Cuba geweest. Maar als je mij vraagt. Ja, maar het is allemaal maar heel eventjes geweest, weet je wel. Het is altijd jammer dat er altijd mensen zijn die met hun ellebogen gaan. Het is nooit echt communisme door, geweest. Menselijke drang tot overheersing. Hebzucht is het en macht corrumpeert. Maar daarom moeten we onze eilanden koesteren, want onze eilanden hebben daar geen last van. Die hebben geen last van idioten. Juist. We hebben hier geen last van idioten. Ik voel me daar ook heel prettig bij. Ja. Daarom moeten we dit koesteren, jongen. Echt, het is het allerbelangrijkste wat we hebben om wat er ook gebeurt. Wat er ook ik gebeurt toen in de wereld. Ik toen Hans nog op de drukkerij gehad, van de Struisstraat met Pris Bieler. Weet je, toen Pris Bieler, zijn vriendin toen, die had ook een gedicht gemaakt. Uh-huh. Die staan ook in een boekje. Dus dat was nog met geitenwol erin. Ja, handgeschreven papier met geitenwol. Ja, mooi, hoor. Ultieme hippie. Heel mooi boekje. Zo'n gigantisch boekje. Geitenwolle papier. Ja. Wat was dat over iets? Zo'n dichtbundel. Een van die dichtbundels die ik jaarlijks maakte. Okay. 10 dichters. Ja, en dat deed ik altijd op vrijdag de 13e. Ja. Oh ja? Ja, ja, ja. Dat was dan, en dan kreeg iedere dichter kreeg feestdag. Vijf boekjes, vijf bundels. Ja. En eten, drinken, happies. Ja, ja, leuk. Hè. En dan moesten ze wel voordragen, want anders kregen ze die boekjes niet. Ja, natuurlijk. Ja, voor je wet hoort bij. Dat was ze doen, ja, natuurlijk. Logisch. Maar ja, zo ken ik natuurlijk ook Aya, van die had allemaal ook dichters. De derde donderdag in de week op zaal 100 in de Witterstraat. Ja. In de Witterstraat 100, daar kwamen ook die dichters, dus daar kwam ik dan ook. Dus zo ken ik dan Aya weer natuurlijk. Ja. Nee, ook van hier, die kwam natuurlijk. Ja. Maar dan ken ik hem daardoor wat beter. Ja. Ja, zo heb je Amsterdam meer dichtclubjes. Dan heb je de Katelijnen natuurlijk, van het einde van de wereld. Ja, die is leuk. Die was ook hier, hè? Die was hier ook laatst, met Vuren Dogger. Ja, vond ik echt leuk, ja. Jammer dat ze niet wou praten, even. Ja, ze was een beetje chagrijnig die dag. Ja. Ja, stressen. Ja. Niet makkelijk allemaal. Ja, misschien ook last van de rug, ik weet het niet. Ja. Die heb wel van veel dingen last hoor, geloof ik. Maar verder is ze vaak blij. Ja, zeker ja. Alleen die dag misschien knap niet. Hoe ze ik heb respect voor haar. Ja. Zo. Ja, die houdt niet op. Ze blijft wel gaan hè. Ze organiseert het dan in Oost. Of, einde van de wereld, die boot. Op de boot. Ja. Of bij Café Joost. Oh, wat is dat? Dat is ook waar ze het geloof ik organiseert. Oh, ook in Oost. Waar is het dan? Ja, bij de. Ja. Oh. Nou heet ik zo, dus ik. de verwarring is compleet. Maar ik moet nog een keertje naar de boot. Dat doet ze ook nog steeds af en toe. Ja, elke maand of zo toch? Ja, en dan kan je ook eten als je van tevoren. Ja, even lekker eten. Ja. Vegetarisch. Lekker eten, dat is goede shit, want het zijn allemaal goede mensen daar toch? Juist. Dat is het mooie. Maar ze zijn bedreigd, hè? Want ze moeten opeens vijf keer zoveel huur gaan betalen. Alle goede dingen. Ja. Dat is echt waar, hè? Ze moeten opeens, out of the blue, van de gemeente, vijf keer zoveel huur betalen. Schandelijk. Ja, die getallen kloppen niet, hoor. Maar, ongeveer, ja. Ze worden in ieder geval bedreigd door geld. Ja, ik had toen ook een plan om in de Van der Staatsstraat de oude boekbinderij op te gaan zetten, weer een nieuwe stichting op te richten, want die waren er ook uit. Toen had ik als eerste, het werd opgeknapt door de makelaar van de eigenaar. Ja. Het was altijd €200 per maand, dus ik dacht, als het vijf keer duurder wordt, kan ik het nog betalen. Dus ik had al een heel plan gemaakt, maar we denken, het werd 3.000 per maand. Ja, ik had al alles vijfdubbel, ik had al thuis staan, eigenlijk alles klaar staan om te beginnen. Nog een paar factortjes naast. Maar toen dacht ik van, dit red ik niet. Nee, €3.000 per maand. Ja, het is een A-locatie, denk ik, helemaal achteraf. Ja, om de hoek bij de Oranjekerk is dat, hè? Oranjekerk? Daar was toen de Oranjekerk, dat is zeg maar in de pijp. Ja, ik woon ook op een A-locatie tegenwoordig. Ja. Triple A misschien wel. Misschien is alles tegenwoordig A-locatie. Toen ik daar kwam wonen, toen moest ik op de kaart opzoeken waar ik was en hoe ik moest fietsen. En toen dacht ik van, jezus, wat ver weg. Ik wil niet zo ver uit het centrum. En dat was een arbeidersbuurt. En mijn vader vond het te min. Maar ik heb doorgezet, want hij dwong mij om een huis te kopen. Dat wist ik nog niet. Ik was alleen maar een woning aan het uitzoeken. Maar mijn vader die was mijn huis aan het verkopen. Daar kwam ik pas achter toen ik bij de notaris met de pen in mijn handen zat. Oei. En ik had een uitkering. Ik kon helemaal geen huis hebben. Nee, maar hij heeft me gedwongen. Je moet je huis opeten. Maar weet je wat het nou is? Dat heeft hij gedaan tegen mijn wil. Ik was boos. En nou woon ik tussen de miljardairs, godverdomme. Oh, toch nog. Dus je gelukt om te blijven? Ja, mijn buurt. Hoezo gelukt om te blijven? Op een manier. Ja, ik heb niks gedaan. Ik woon daar gewoon. Heeft je vader het goed geregeld? Op een of andere manier? Ja, dat is een van de twee keren, zeg ik altijd, een van de twee keren dat ik iets aan mijn vader gehad heb. Nee, dat is toch fijn. De tweede keer was toen hij doodging. Dat is ook mooi. Ja. Sorry hij dat was ik het boer. Zeg. Ja, nee, maar hij was boer. Ik ken je vader niet. Dus, Nee, maar hij was boer. Hij heeft zich helemaal doodgewerkt. Tot zijn 65e. Zo. Op zijn 66e is hij ziek geworden. Och jee. En op zijn 67e heeft hij ons gezegend met zijn dood. Zo. Ja. Dus toen ben ik meteen gestopt met werken. Ik dacht van, oh shit, dat gaat mij niet gebeuren. Ja. Mooi verhaal. Maar ja, goed, ja, god, ja, je moet er wat voor over hebben, hè. Kutje jeugd en zo, maar ja. Ja, niet elke vader en moeder zijn lief. Nee. Ja, ik heb PTSS aan overgehouden. PTSS? Voor posttraumatische stressstoornis. Omdat ze niet zo fijn waren, die opvoeding. Oh, ja. Net als mijn vader. Ja, die had het dus over dat Chinese communisme. Ja, ja. Dus ik ben achter op de brommetje ook naar het Waterplein gegaan. Ja. Hij was boekenverzamelaar. Ja. Ja, hij studeerde Nederlands ook, dus met Gerben. Ik moest alle boekenwinkels af, ja. Dus ik kende alle boekwinkels. Ja. En als ze dan weer hadden gescoord, dan was er dus twee van die boeken thuis. Ja. Dan thuis dan ging hij uitleggen wat er in dat boek stond en al die boeken die hij had gekocht. Ja. Dus ik kende de boeken wel van hun kaft. Hè. Ja. Want je moet het boek niet op zijn omslag beoordelen. Ja, maar dat is wat jij leerde. Ik leerde dat, dus ik hoefde eigenlijk... Maar had jouw eerste lessen over boeken dan? Dat je was ik 7. Daar ben ik jarenlang mee geweest, al die boekwinkels. Ah, dat vind ik echt boeiend, zo'n omgekeerde ontwikkeling van jouw relatie met boeken. Maar ik ben al een keer bij die buurman geweest. Begin je het lezen. Toen ontdek je later dat er een kaft is. Toen was Gerber daar ook en die kwam toen met dat, die van die groene hash, toen kwam hij dat in die 7 en zo. Oh. En toen was Simon er ook aan tafel en die ging een joy draaien, zo'n hele grote toeter. Oh, vinkenoog. Man, die zat tegenover, dus bij de buurman van Gerber. Die steekt die joint op en die joint gaat rond en ik neem ook een trekje en dan gaat weer terug bij Simon en er komt opeens zo'n wolk van dat ding. Ik zie die hele Simon niet meer, maar ik zie wel zo'n wolk en hij begint te praten en ik ben meteen stoot als een kanaal en ik denk, oh, God praat tegen me. Maar het was Simon. God uit een wolk. Oh. Ja, hij was zo mooi. Hij was nog niet eens dood. Ja, het was mooi. Oh, nog niet eens dood. Hij was al God in een wolk. Ja. Echt zo mooi. Zo mooi, ja. Oh, dankjewel. Wat een mooi verhaal. Ja, zo zie je maar, lieve luisteraar. Dan wou ik nog even melden. Want er was eerder... vandaag sprake van dat vroeger alles beter was. Ik heb die woorden in mijn mond gehad, maar dat is natuurlijk niet zo, hè, stiekem. Want wij leven in de beste tijd. De beste tijd is nu. Ja. Luister maar naar het gedicht van Simon. Revolution is now of zo. De beste tijd. Ja, oh, is dat vinkenoog? De beste tijd is nu? Vraag maar Alfredo, die draagt dat vaker voor. Anders Alfredo. Is het van Alfredo. Yes, ik verlang. Ik dacht dat het van Simon is, maar het kan natuurlijk ook van Alfredo wezen. Oh. Daar wil ik vanaf wezen. Nee, ik denk wel Simon. Ik denk toch dat het van Simon is, maar dat hij het... Ja, lieve luisteraar, we gaan vandaag de beste tijd is nu horen. Ja, ja. Ik kan het niet aan mijn hoofd. Oh. Helaas. Oh, en lieve luisteraar, als je nou per ongeluk toch hier bent en onderweg luistert naar Radio Patterpoel, naar stemmen op de radio. Als je dit hoort en je komt langs het huis van Peter, langs de collegecollege, kun je dan even mijn collage oppikken en meenemen naar het kabouterhuis. Dankjewel. Over en uit. Zo, we zijn weer terug bij, bij Joost. Nee, Joris. Nee, Joost, Joost, mag ik weten? Ja. Ik was eigenlijk op weg naar de kerk ook. Oh. Ik moest even een biertje halen. Oh, je had nog plannen vandaag. Wat is dat dan? Ik zit hier, ik ga nergens heen. Ja, dan mag je... vul maar op. Ik wou het universum ook vragen om een patatje met, maar ik weet niet hoe dat moet. Ja, misschien daar ergens. Sofietje. Ja. Sofietje daarnaast. Een ander café. Nee, daar. Oh, wacht, sorry. Nee, ik ben gedesoriënteerd. Ja, ja, inderdaad, daar. Ja. Ik bedoel daar. Daar. In zo'n caravan of zo. Ja, precies die. Ja, ik weet niet of er iemand toevallig daarin gaat om een patatje te halen. Die zoek ik. Als jij iemand die kant op ziet lopen om een patatje te halen, kan je er dan om eentje vragen. Ik kan het gewoon betalen. Anders kun je zelf ropje doen. Ja. Lieve luisteraar, één patat met.